Магіла льва. Паэма Янкі Купалы. Нам продкаў кемкасць захавала шмат весцяў дзіўных з бывшых год. Хоць гэтых весці ўжо немала ў непамяць кінуў сам народ. Усё ж яшчэ штось засталося унукам з прадзедаў жыцця. Няхай жа гэтыя калосі мінуць скаранне небыцця. Няхай той час, што згінуць мусіў у беспрасветнай векаў мгле, для бесприпыннай Беларусі хоць толькі у песні ажыве. Збіраць пачнем зярно к зярняці, былое ў думках ускрашаць, каб быт на новы лад пачаці і сеў бы новую пачаць. Пачнём дакапывацца самі разгадкі нашых крыўд і бед, што леглі цёмнымі лясамі на нашай долі з даўных лет. Пачнём някратаны паданні сачыць пад бацькаўскай страхой, шукаць адранне і даранне, а толькі хай шукае свой. Над быстрым Днепрам, дзе сягоння стаяць магілева муры, драмала пушча в сотні гоняў, змагала громы і віхры, на дрэва нагінала, ад ног другому прыгняла, сукі з сукамі пасплятала і з ветрам гутарку вяла. Ваўкоў, дзікоў, ласёў, мядзведзяў была там днёўка і начлег у летні час і ў галаледдзе, і ў зімавы глыбокі снег. Людзей не знаў лес гэты хмурны, зайздросна сцежкі свае крыў, адно сваім дном Днепра бурны, з вясны да восені удаль плыў. А з пушчы, вырваўшыся на поле, шумеў і грозны слаў праклён, што не даваў яму лес волі, давіў галлём з усіх старон. У гэтай пушчы з перадвеку, што так драмала ўдоўж і ўшыр, сялібу меў сабе Машэка, разбойнік страшны на ўвесь мір. Даўней не зналі так марнеці, як мы марнеем з году ў год, а сілкаў шмат было на свеце, быў шмат дужэйшы наш народ. Асілкам гэтакім ад роду Машэка быў сваёй радні, дзіцём нясці ўжо мог калоду, якой трох сталых не маглі. Але хоць сілу меў такую, нікому крыўды не рабіў. Натуру меў ён залатую, як бы ягнём патульны быў. Чаму ён так змяніўся з часам, што да разбойства давяло і да крыві людской стаў ласым сваё пакінуўшы сяло? Ці дома хлеба меў замала, ці крыўду вызнаў ад каго, ці мо прастору не ставала і ў пушчы стаў шукаць яго? Всё гэта не было прычынай, але, як вестка падае, была прычынаю дзяўчына. Машэка згінуў праз яе. У вёсцы той, дзе жыў ён змалку, дзе пасвіў, дзе араў, касіў, на воку дзеўку меў Натальку, аб ёй адной ён толькі сніў. Былі з сабою адналеткі, на прызбе рыліся ў зямлі, на сенажаці рвалі кветкі, ў дагонкі разам часта ішлі. Як толькі ён яе дагоніць, як пёрка носіць на руках, смяецца, весела гамоніць, хоць там дзяўчыну мучыць страх. Калі ўжо сталі падрастаць, к рабоце трэба было ісці, дык ці то ў полі, ці то ў хаце умелі той таго нарасці. Аб чым сабой тады ўдваёчку снавалі думкі, сеўшы ў рад, пытаць аб гэтым трэба ночку, і за акном вішнёвы сад. Жылі, дзянькі за днямі гналі, так ад вясны і да вясны, пасля і самі не спазналі, як палюбіліся яны. Каханне, лёгкая прынада для сэрцаў чуткіх, маладых, хоць бы гняздзілася ў ім здрада, хоць гэта б яду быў кяліх. Усе мы п'ём яго з дурноты, жывём ні явай і ні сном, а прападзе к яму ахвота тады па часе ўжо плюём. На гэту вудачку кахання папаў Машэка, як не свой, а ні спакою, ні прыстання не меў ён з гэтаю бядой. Сябе сам кінуў у няволю дзявочых ласк і пустаты. Пацех меў шмат, цярпення болі, то весел быў, то як струты. Дзяўчына, ведама дзяўчына, хто там згадаў, што ў ёй сядзіць. Любіла ж, пэўна, хоць часінай, у лес па гэта не хадзіць. Машэка гэтакі асілак, што рваў дзярэў'е з каранём, у руках яе стаў, як апілак, яго забрала хараством. О, шмат прыгоженькіх дзяўчатаў старонцы нашай Бог прыдбаў. Царевіч ехаць мог бы ў сваты к ёй не адной, каб толькі знаў. Душы і сэрцайка такога, і той безмернай дабраты шукаць і хіба толькі ў Бога, у другіх людзей не знойдзеш ты. На беларускую дзяўчыну, калі тут праўду ёй аддаць, ніхто яшчэ каменем не кінуў і не паважыцца кідаць. Наталька ў вёсцы між сваімі найпрыгажэйшаю была, грудзямі, шчочкамі, вачыма, як мак між макамі цвіла. Павеўна, як даспелы колас, ішла наперад у танок, з грудзей гарачых звонкі голас змяняла ў песню, як званок. Прыхільна хлопцы аглядалі яе павабны гібкі стан, ды толькі сціха уздыхалі. Адзін Машэка быў тут пан. Той панства меў недаўгаўечна, канаў пацехі час святы. Па Днепру выпала канечна на Украіну гнаць плыты. Машэку і краз чарга папала, спачатку слухаць не хацеў, быць можа, на яго бы стала, бо не на жарты сілу меў, але Наталька уговорила: «Едь, штось заробіш к женіцьбе». Ну, як тут не паслухаць, мілый, і наш Машэка ў жальбе па ненаглядненькай дзяўчыне паплыў з плытамі ў край чужы, таей дняпровай гладдзю сіняй ад роднай прадзеда ў мяжы. Зямля сябе ў зелень скрыла, лес цёмны з ветрам гаманіў, зязюля век людзям лічыла, а сонца цешылася з ним. Машэка плыў, марнеў з нягоды, аддыху рэдка меў калі, і думаў, каб хаця ўжо воды яго Днепровы не змаглі. У дарозе шчасце паручыла, загнаў да Кіева плыты, дамоў вяртаўся з новай сілай пабачыць родныя куты, Натальку любую сустрэці, аджыць агнём яе вачэй, бо гэткіх вочак на ўсім свеце ён не сустрэў ані ў аднай. Спяшыць няўпынна крок за крокам мінае поле і лясы, зямлі сваёй жаданым вокам шукае, як канюх расы. Штось каля ўзвіжання дабраўся дамоў з далёкай чужыны. О, лепш бы першай не даждаўся, як нарадзіўся ён вясны. Бядак дачуўся ад суседаў, што ўжо Натальки маладой не засталось даўно і следу, як бы Днепровай сплыў вадой. Сплыла і ўся яго надзея дажыць у радасці жыццё, каханне ў сэрцы гэтак сеяў, а жаць прыйшлося пракляццём. Непадалёк, дзе жыў Машэка, быў двор вялікі, а ў двары стаялі хорамы ад векаў над самым Днепрам на гары. Абведзен быў высокім мурам палац, як той астрог кругом, сталетні ліпы ў круг панура стагналі ночаю і днём. Баярын там кажыў багаты, яшчэ лятамі малады, да сваявольства быў заўзяты, па-свойму час губляў з нуды. Усюды броіў самазбродам, тварыў закон свой і свой суд над абнядоленым народам, што збыць не меў сіл сваіх пут. Паціху толькі ў вёсках людзі маркотну гутарку вялі аб крыўдах тых, што ім на грудзі праспана каменем ляглі. О, як адзін, хто праз другога цярпіць, той яшчэ тут паўбяды, але не скрыць ад нікога нам крыўды цэлай грамады. Праз вёску са сваёй дружынай баярын гэты ехаў раз і ля Натальчынай хаціны ён затрымаўся на папас. Тут хараство яму дзявоча упала ў вочы, бо нідзе яго не бачылі яшчэ вочы штось прыгажэй у прастаце. Як грозны быў, дык стаў ліслівы, пачаў к дзяўчыне падсядаць, пускаць туман і як бы дзівы ёй брэдні ўсякія складаць. Што гаварылі, чым ён кадзіў, не варта паўтараць і тут, але з тых пор, як па загадзе, ён спадабаў вясковы кут. Тады сяды стаў заглядаць і ўсё да Натальчыных акон, хоць і глядзелі бацька, маці на гэта коса з першых дзён. Пасля к сабе яе стаў клікаць. Яна ішла за ім як цень, аж пачала ўся вёска тыкаць на дзеўку пальцамі штодзень. Людская хітрасць даніманнем патрапіць шмат зла натварыць, калі прыкінецца святляным святлом, што праўдаю гарыць. Душу вам лёстачкамі выйме і павядзе на павадку яе пуцінамі крывымі і ўжо не ўскрэснуць бедаку. З Наталькай выйшла гэтак сама. Сама к бядзе пайшла сваёй, звязаўшы дружбай сябе з ямай, не дбала свету і людзей. Забыла ўсе Машэкі, ласкі, каханне шчырае яго, пад чарам ворагавай казкі зраклася мілага свайго. не прачувала горкай долі, якую лёс людзям нашле, раз як пайшла ў двор, дык болей яе не ўбачылі ў сяле. Сваю так сетку распускае на мух услужлівы павук, пакуль не ўваліцца якая і ўсіх не выведае мук. Мінула восень, а за ёю прыйшла з марозамі зіма. Машэка жыў сваёй сям'ёю, не жыў, аблукаўся як цьма, як бы не чуў дакучных кпінак адданы гору і жальбе, ужо ведаў, дзе найшла прыпынак яго Наталька для сябе. Падчас бліжэй к двару падходзіў, страшэнна кляў і выгражаў, і страх на стражу ўсю наводзіў, якую пан сабе дзяржаў. Але не меў Машэка сілы такой, што сцены празваліў туды, дзе вораг з яго мілай пасцель пуховую дзяліў. Не мог намак яму змяць косці, пракляцце толькі прызываў, ад сцен адходзіў з большай злосці і штосьці жутка як наваў, зняў дзень хмурней ён станавіўся. Расла ў ім помста, як змея, і сам, як гадзіна, ў ёй віўся, у жыцці не бачачы пуття. Што ёсць на свеце горш ад помсты? Што знойдзеш ад яе страшней? Каго не згоніць сцежкі простай, не ўкіне ў цьму за ноч цямней? Душу і думы о тумане, ачэпіць зводным павуццём і распасцяжыць уладанне над целам, над усім жыццём. Засела так яна ў Машэкі, і суладаць ёю не мог. Крыві пусціў, здаецца, рэкі, і ў іх бы з крыўдай сваёю лёг. Крывёй ці віннай, ці нявіннай на смерць упіўся бы з душой, другіх губіў бы і сам гінуў, абы цярпеў чужы і свой. У муках страшных дачакаўся Машэка першых дзён вясны і з вёскай роднай папрашчаўся, уцёк з радзімай стараны, у пушчы ўцёк, у ёй асеўся. Змяніўся ўвесь, як ваўкалак, у скуру воўчай адзеўся і стаў на жыр выходзіць так. Так страшным стала яго імя на ўсю аколіцу з тых дат паміж сваімі і чужымі, як страшны імем сваім кат. Сваёй берлогі на дарогу вылазіў грозны з булавой, як пошасць сеяў скрозь трывогу загоны росячы крывёй. Спачатку дань жыццём плацілі яму адны багатыры, пасля знаходзілі ў магіле спачын і вёсак жыхары. Не памагалі мольбы, чары, крывавы суд тварыў, караў, а безгалоўлены ахвяры сабою ў пушчы забіраў. Дарма шукаюць яго схову бацькі забітых і сыны, адно збірае больш галоваў ён з непамернай той вайны. Штодзень расце Машэкаў славу, расце з крывавага жніва. Бароніць пушча яго справу, а ім пяе яму сава. Ці доўга яшчэ бы гаспадарыў ён гаспадаркаю такой, крывёй палошчучы папары, крывёй гарачаю людской, каб не сустрэў сярод дарогі адно здарэнне, як той вір, калі раз выбрыўшы з бярлогі, ішоў з булавой сваёй на жыр. ішоў і ўбачыў, як карета напроць кацілася якраз. Машакарады знайдзе гэтай і не марнуе дарма час. Мінута. Ужо стрымаў ён коні, як сноп зваліўся ўжо фурман, ужо булавой у дзверцы звоні з карэты скочыў к яму пан. Але не ўспеў я азірнуцца, як на зямлі не жыў ляжыць. Машэка даўбней замахнуцца, яшчэ на некага спяшыць. І дзіва дзіў. Рука самлела. Слязамі вочы залились. Наталька тут яго сядзела і так глядзела, як калісь. Як чалавек не азвярэе, з якіх там колечы прычын, надойдзе час і азарэе яго душа, хоць міг адзін. Чуццё прабудзецца людское, дабро ў сэрце жыве, і зацвітуць красой святою дзіцячы думкі ў галаве. Чуць толькі ўгледзе ў калясцы Машэка любую сваю, у яе ўтануў даўнейшай ласцы, ёй пакарыўся без баю. Бытыўю пёрынку птушыну в сваю бярлогу яе нёс, з лісточку мяккую пярыну ёй слаў і сам у радасць рос. Быў рад сваёй так доўгай згубе, у нагах з пакораю сядаў, як здаўна песціў і галубіў і словы чулыя складаў. А толькі бедную Натальку жыццё з ім цешыць не магло, як тую грэшную русалку жывыя людзі і святло. Спазнаўшы панскія раскошы, дзіцё сяла і грамады не мела сіл змагчы ў пустошы і адзіноцтва і жуды. Хоць на Машэку спазірала прыхільным поглядам падчас, а ўсё ў думках штось кнавала, агонь благі у вачах не гас. У думках думала няўпынна, як ёй разбойніка згубіць, якога не магла нявінна ўжо так, як некалі любіць. Раз, калі спаў Машэка з ёю, зрабіць надумала сваё, за кроў пралітую крывёю яму яго забраць жыццё. Паціху стала, нож агромны ўзяла ў яго з-пад галавы і утапіла ў шыі соннай. Ды той застаўся яшчэ жывы, яна другі раз замахнула і трэці раз перавяла. Яго і жылка не дрыгнула, душа ад цела адышла. Так страшны той разбойнік згінуў, што ўмеў любіць і забіваць. На грэх пусціўся праз дзяўчыну і мусіў праз яе сканаць. Яна, сваё зрабіўшы дзела, ўжо страхам гнаная нямым, у вёску родную ляцела і расказала аб усім. Прынесла добрыя ўсім весці, што ўжо разбойніка няма. Яе віталі добрай чэсцю, з усімі цешылась сама. Вяла з сабой сяло народу, дзе спаў Машэка вечным сном, куды яшчэ ўчора ўсе ходы былі закрытыя людзём. Сышлася вёска над Машэкай, нядаўну бачыць і гразу, і не было там чалавека, каб хоць адну пусціў слязу. Ішлі ад яго к гары вялікай, ахвяры, дзе яго ляглі, касцей знаходзілі без ліку, галоў без ліку там знайшлі. Капалі ў пушчы дол глыбокі, дно высцілалі ў кару, і насып сыпалі высокі, машэку насып, як цару. А на гары той недалёкай хавалі косці ў зямлі, ахвяр, што ад рукі нялёгкай без часу на той свет сышлі. За днямі дні пабеглі шпарка, у непамяць шоў за годам год. Мянялась свету гаспадарка, жыццё быццё змяняў народ. Той насып, дзе ляжаў машэка, у мох і дзерава аброс, пякла ўлетку яго спека, зімой трашчаў над ім мароз. Машэкі імя. Сталі маткі пужаць, калышучы дзяцей, а кумкі, збегшысь на папраткі, аб ім шаптаць адна аднэй. Яго высокую магілу, дзе лес ды ветер панаваў, знаць, што вялікую меў сілу, магілай льва народ назваў. Над ёю з часам дрэвы палі, і горад вырас, як з зямлі. Яго магілявам назвалі, бо інакш прыдумаць не маглі. Там, дзе пушчар быў і балота, муры глядзяцца ў раку, зіяюць вежы па залотай, жыццё кіпіць, як у гаршку. Пры самым месцы, дзе хаваць і людцы нябожчыкаў нясуць, гару з магілкамі відаці, яе Машэкавай завуць. І ціха, ціха на гары тай чарнеюць пліты і крыжы, то летнім сонейкам сагрэты, то зябшы ў зімку маразы. Падчас вясной заблудзіць птушка, зазвоніць песенькай сваей, павесялее спяча душка, ды зноў засне яшчэ мацней. А пад гарой дняпровы хвалі з вясны да восені шумяць і штось гавораць цёмнай далі. А што? Нам грэшным не паняць.